राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल तृतीया सोमवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 15 नवंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम परमात्म तत्व है, वो है जो वजू है जो है दूसरा नहीं है, नहीं है संसार नहीं है, अपना है। खास बात है संसार पहले नहीं था, अब फिर है नहीं, और वर्तमान में भी वो अभाव में जा रहा है। बालक होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है, फिर बालक हो जाता है, वो नहीं है। नाश तो विद्युत भावा असत भाव न विद्युत असत सत्ता नहीं होती, ना भाव विद्युत सत्ता और सत्य है उसका अभाव नहीं होता, वो है जो जो रहता है। कितने चुग हो जाए, कितने पड़े हो जाए, कितने सड़क हो जाए, वो सड़क में पड़े में माँ सड़क में माँ पड़े में वो है जो को जो रहता है जो का तुम रहता है वही तत्व है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आदमी को है निश्चित बात है, अनुभव सब जगह है, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण क्रियाओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में वो है जो ये अवस्था बदलती है। प्रत्यक्ष बात है, सब बालक थे, पहले जवान हुए, फिर बूढ़े हो गए, फिर मर गए, बदलता है। परमात्मा तो है जो का त्यो है, और जो का त्यो है उसी में स्थिति सबके स्वाभाविक है, सत्य है, उसमें कोई कृत्रिम नहीं है, बनावटी नहीं है, उसमें स्थिति सबकी स्वाभाविक है, एकदम स्वाभाविक अनुभव स्वरूप है, उसका अभाव कभी नहीं होता। ये अनुभव है मेरी सीधी बात है, मैं स्थिति सबकी स्वाभाविक है, उसमें संसार जो नहीं है उस नहीं की सत्ता मान ली, उसको महत्ता दे दी, उसको आदर कर दिया, उसको जाने में उसी में मन लगा दिया, उसी में चित लगा दिया, उसी में बुद्धि लगा दी, नहीं में रहे ये नहीं तो नहीं रहेगा और है ही रहेगा। छोड़ा सुना मैं ना सतो विद्युत भावो ना भावो विद्युत सत्य मारे है, स्वीकार करना स्वीकार। एक बार सरल जैसे और दृढ़ता पूर्व स्वीकार अभ्यास नहीं है, स्वीकार कर स्वीकार केवल स्वीकार नहीं ऐसा स्वीकार कर दिया। एक बार दो बार क्या करे अभ्यास नहीं है कि स्वीकृत है स्वाभाविक स्वाभाविक नहीं को है मान लिया, है को नहीं माना, ये मान्यता बदल जाए बस है कि शीघ्र केवल शीघ्र चल में सत्ता है ज्ञान में सत्ता वो है अखंड आनंद असीम अपार स्वाभाविक केवल शीघ्र बढ़िया बात है। यह संसार यह नहीं है ये प्रतिबंध दे दो खुद अपने शरीर से बालक हूँ अब नहीं कहते मैं बालक हूँ ये बदलता ही रहता है केवल बदलता ही महासर्ग में और स्वर्ग में बदल जाता है प्रलय में महाप्रलय में बदलता है क्या शरीर है नींद में बदलता है जाग में बदलता है सुसुप्ति में बदलता है और वो तत्व जागृत रूप में एक केवल स्वीकृति बात है कितनी सरल बात है नहीं दो ही बात है संसार और सही है ये नहीं है और आत्मा और परमात्मा ये है उसमें परिवर्तन होता ही नहीं और संसार और शरीर में परिवर्तन के बिना रहते ही नहीं तो नहीं पूर्ण स्वीकार करने संदेह न करे प्रत्येक बात है और संसार नहीं है ये बिल्कुल बिल्कुल सबके लिए बालक भी सुन लेगा स्त्रिया भी सुन रहे बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हो तो समझे और बहुत विद्वान हो तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता देवता पुरुष स्वीकार करना कितनी सुगम बात है कितनी सरल बात है और कितनी महत्ता की बात है सब शास्त्रों का वेदों का सबका सार है शुद्ध सिद्ध स्वाभाविक स्वाभाविक और ये परिवर्तन भी सुनता है ये भी स्वाभाविक परिवर्तन बदलने बदले इसी तो ध्यान दे रहे ये बदलता है मान या स्वीकार कर वो है जो का तुम है स्वीकृति स्वीकार कर रही एकदम पक्की बात है इतनी सुगम सरल बात कोई है ही नहीं ना सतो विद्युति भावो ना भावो विद्युति संदेह नहीं व्यक्ति मात्र भी कृष मात्र असंशय समग्र महागर समरवादी भूत देवादी यज्ञ ब्रह्म अध्यात्म कर्म समग्र परमात्मा यह समग्र परमात्मा है समग्र ही अपराध परा प्रवृत्ति आत्मकारी अपरा प्रवृत्ति भूमि अपराध वायु खंग मन मन बुद्धि राम देशात्मा बुद्धि ज्ञान योग में कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता और भक्ति योग में स्वयं की प्रधानता अभिषेक शुद्धाचार भक्ति मामा विभाग साधु रेव समन्तव्य क्यों स्वयं तो स्वयं स्वयं दर्शित तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित बुद्धि की प्रधानता इसमें स्वयं प्रधानता कितनी बात है देशात्मा बुद्धि रेखे को चार श्लोकों में 41, 42, 43 समाधि उन्हें भी दी समाधि स्मृति समाधि परमात्म तत्व एकदम एक बार सुने एक बार स्वीकार क्यों पहले से है सही इधर कहना नहीं है जाना नहीं है जाना है कितनी बढ़िया बात है, कितनी दामी बात है, कितनी अच्छी बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। भगवान ने कहा मैया शक्ति मना पार्थ योगन मजा से असन से समग्र माम ऐसा सुनो, समग्र तो सुन है अंत में कैसे जरा मारा मोक्ष आये माम आश्रित ते ब्रह्म में जो तल अध्यात्म में जो कर्म साखी हरि भूत देव देव सहित अंतकाल मेरे काम एकदम सीधी सरल बात बुद्धि दर्शित हो गई। मन बुद्धि अहंकार और ये परा है, उस बुद्धि अहंकार तो अपरा है, ज्ञान योग कर्म योग अपना में आ गया, परा में स्वयं आ गया, इस बीच में आग सूता है बुद्धि उसमें आ गई और स्वयं इसमें आ गया, बीच में आग सूटा। ये बोध होने पर भी यह रहता है क्यों विवेक मारे गए, विवेक में सत्य शब्द होते हैं, असत्य का त्याग होता है, असत त्याग वो त्याग बुद्धि होती है, वो एक नहीं होती, उसमें फर्क पड़ता है। और स्वयं दर्शन तो हुआ फिर बाकी कुछ रहता ही नहीं, असर समय समग्र मावा सर सत्या अमर दर्शन साव साव सत्य सत्या में समय समय विशेष है और फिर पापियों ने वे स्त्रिया फिर वैश्य फिर ब्राह्मण फिर क्षत्रिय समग्र परमात्मा विश्व होता है वो पत्तों के सहित पत्ता भी नहीं है, पत्ता फूल फल और टहनिया स्कंद मोटा मोटा धड़ा और मूल तना सब में भी वृक्ष हो जाए, पर एक ही वृक्ष एक में है, तना होता है फिर स्कंद होते हैं फिर टहनिया होती है फिर छोटी टहनिया होती है फिर पत्ते होते हैं फिर फूल लगते हैं फिर फल लगते हैं, जिसका तरह मूल में तरह तय में उसी घर में जल्द से सब तृप्त हो जाते हैं, पूरे फला ऐसे एक परमात्मा को स्मरण करे तो सब संसार मात्र को शांति मिलती है। इस समाज कोई पुण्य नहीं है, इसमें दान नहीं है, इस समाज कोई ध्यान नहीं है, ऐसी बात है बढ़िया एकदम सब भगवान था इतना ज्ञान से तो सुनो जितने सुझाव सहेगा ऐसे जाऊंगा मैं, बड़ी बढ़िया बात बताई एकदम सब संदेह रहित केवल सी करे नारायण नारायण नारायण नारायण।